Zaczynamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Za tydzień wybory do Europarlamentu. Na początek sprawdzimy, co na ostatniej prostej mówią i obiecują politycy. Poza tym pracowity weekend ratowników w Tatrach i pozdrowienia od papieża Franciszka dla pielgrzymów z Polski, którzy przyjechali w związku z rocznicą bitwy o Monte Cassino. Kolejne 500+ zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie szef rządu mówił o 500 zł dla niepełnosprawnych. Wsparcie otrzymają osoby niezdolne do pracy i samodzielnego życia, które mają powyżej 18 lat. Tym ludziom chcemy w jak najkrótszym czasie, w najbliższych kilku miesiącach przekazać w ramach naszej polityki społecznej stały, comiesięczny dodatek. Teraz jeszcze jest cały czas liczone, ale ten rząd wielkości będzie to najprawdopodobniej 500 zł miesięcznie, 500 zł miesięcznie dla tych osób powyżej 18 roku życia. Jak dodał premier, środki na wypłatę podatku będą pochodziły m.in. z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a także jeśli Polska wygra ewentualny proces odwoławczy dotyczący podatku handlowego z Komisją Europejską z daniny nałożonej na zagraniczne sieci handlowe działające w Polsce. W Krakowie dzisiaj była także Koalicja Europejska. Tam lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział, że jutro przedstawi szczegóły dotyczące propozycji powołania komisji do spraw pedofilii w Kościele. Z kolei lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz przypominał, że koalicja będzie walczyć o 100 miliardów złotych dla Polski z unijnego budżetu. 100 miliardów z Unii Europejskiej to jest gwarancja poprawy dostępności do lekarza, dostępności do pielęgniarki, szybszych operacji, a przede wszystkim szybkiej, dobrej diagnostyki nowotworowej w powiecie i leczenia w byłych miastach wojewódzkich, w ośrodkach subregionalnych. W Łodzi spotkała się natomiast partia Wiosna. Jej lider Robert Biedroń mówił m.in., że ugrupowanie chce Polski wolnej od węgla i smogu do 2035 roku. I nikogo pracującego w sektorze wydobycia węgla czy spalania węglem nie pozostawimy w tyle, jeśli chodzi o miejsca pracy. Każdy będzie miał zapewnione godne miejsce pracy w sektorze odnawialnych źródeł energii na przyszłość. Z kolei we Wrocławiu za godzinę zbierze się partia Kukiz 15. Wybory do Parlamentu Europejskiego będą za tydzień. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mają pracowity weekend. Tylko od piątku turyści wzywali ratowników 5 razy. Udzielono pomocy ponad 10 osobom. Część z turystów wykazała się kompletnym brakiem wyobraźni. Większość niebezpiecznych zdarzeń nie miałaby miejsca, gdyby turyści wykazali się zdrowym rozsądkiem i mieli odpowiednie wyposażenie. Tylko wczoraj dwukrotnie ratownicy musieli interweniować w okolicy Morskiego Oka. Na szpiglasowej przełęczy w stromym śniegu utknęło 3 turystów. Mieli ze sobą tylko jeden komplet raków i czekan. Kolejni turyści w zwykłych butach poszli na wołową przełęcz i zjechali kilkaset metrów po śniegu. Kolejna dwójka zgubiła szlak w masywie granatów, a następna para turystów utknęła na śnieżnym polu pod chudą przełęczą. Ratownicy przypominają, że wysoko w górach wciąż panują zimowe warunki. Na szlakach zalega sporo śniegu i lodu. Prognozowane są również burze. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Po modlitwie Regina Celi papież Franciszek pozdrowił zgromadzonych na placu Świętego Piotra polskich pielgrzymów przybyłych do Włoch w związku z rocznicą bitwy o Monte Cassino. Franciszek poświęcił katechezę miłości bliźniego. Papież przywołał słowa Jezusa do uczniów, by się wzajemnie miłowali tak, jak On ich umiłował. Powiedział, że chodzi o miłość Boga, wieczną, uniwersalną, bezwarunkową. Podkreślił, że chodzi również o zdolność miłowania wrogów i tych, którzy wyrządzili nam zło. Dodał, że ten rodzaj miłości pozwala otworzyć się na innych, budować mosty zrozumienia i porozumienia. Po katechezie i modlitwie Franciszek pozdrowił przybyłych, w tym Polaków. Witam pielgrzymów z Polski, szczególnie harcerzy, przybyłych wraz z ordynariuszem wojskowym w 75. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Wczoraj w uroczystościach na cmentarzu polskim na wzgórzu udział wzięli prezydent Andrzej Duda i prezydent Włoch Sergio Mattarella. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Madam z życzeniami dla maturzystów. Wszystko, co najważniejsze. Czyli świadectwo dojrzałości, no jest ważne, prawda? A dojrzałość? No na pewno to jest temat z tej kategorii. Wszystko, co najważniejsze. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o dojrzałości. I zapraszam Państwa do tej rozmowy. 7 trójek, jak zwykle, i dariusz.bugalski@polskieradio.pl, jak zwykle. I najpierw może posłuchajmy tego, co powie pan Dawid Juszczyszyn. On jest pedagogiem, socjoterapeutą, dyrektorem Fundacji Możesz Inaczej w Zielonej Górze. Pracuje z tak zwaną trudną młodzieżą, ale też tak zwana łatwa młodzież też ma trudno. No to posłuchajmy, rozmawiała z nim Agnieszka Furtak-Bilnik. Dojrzałość to podejmowanie odpowiedzialności za siebie, za innych, wyznaczanie sobie celów, branie odpowiedzialności za to, co robię, w jaki sposób postępuję. Jak pan obserwuje młodych ludzi, to kiedy oni się stają dojrzali? To jest młodzież, na którą często inni mówią, że to jest zła młodzież. Ja mówię, że to jest dobra młodzież. I mam takie doświadczenia z pracy, jak się spotykam z nimi, że ci, którzy mają w miarę uporządkowane życie rodzinne, to są bardziej dojrzali do podejmowania różnych decyzji, brania odpowiedzialności za siebie. Natomiast ci, którzy bardziej są w tych domach pogubieni, mniej się z nimi rozmawia, nie zaspokaja się potrzeb, no to ta granica się przesuwa, stają się później dojrzali. Wynika to z tego, że mają złe przekonania na swój temat, źle myślą o sobie i przede wszystkim spada ich poczucie własnej wartości i niestety nie wierząc w siebie, no i nie do końca są odpowiedzialni też za siebie. Bo jeśli nikt w nim nie kształtował, że jesteś wytrwały, odpowiedzialny, można na ciebie liczyć, to niskie poczucie wartości na pewno nie skłania do podejmowania odpowiedzialności. Człowiek, który ma budowane poczucie własnej wartości, staje się bardziej odpowiedzialny. Im więcej rozmawiamy z młodymi o tym, interesujemy się ich życiem, ich przyszłością, tym bardziej oni chcą o tym rozmawiać i też tworzyć wizję własnej przyszłości. Widzą, że się interesujemy tym, a więc dajemy im takie wsparcie. Przemiłe są sytuacje, kiedy oni już mają własne życie dorosłe i nawet ostatnio odwiedzili mnie moi wychowankowie, którzy już kończą studia, to mówią, że najbardziej wspominają ten czas, kiedy mogli rozmawiać o swoich problemach, kiedy mogli się wygadać, kiedy wiedzieli, że nie są sami. Sytuacja, która mi się przypomina, to dwie siostry, które wychowały się w takich trudnych warunkach domowych. To 16 metrów kwadratowych mieszkanie. Mieszkały tam z mamą samotnie wychowującą te dziewczyny i one nie miały warunków w zasadzie do nauki. Więc jedna uczyła się w kuchni na taborecie, a druga w toalecie. I pamiętam, że w tym pokoju na 18 tej dziewczyny udało nam się dzięki jednemu darczyńcowi zaprojektować tak meble, żeby ona miała swój kącik do nauki. I ta dziewczyna zaczęła bardzo się uczyć i zdała maturę i poszła na studia pedagogiczne i dziś pracuje z dziećmi i młodzieżą. I gdy przyszła rozmawiać ostatnio ze mną, powiedziała: Panie Dawidzie, ja bardzo dziękuję, że miałam warunki do nauki. I jej siostra młodsza również zaczęła się uczyć do tej matury i dzisiaj jest fizjoterapeutą. I tu jakby ta młodzież dała informację zresztą, że dla nich to było ważne, że mieli warunki do nauki. Młodzież z jednej strony nie chce, żeby dorośli zaglądali do ich życia, ale to jest tylko takie pozorne. Tak naprawdę oni bardzo potrzebują rozmowy, bardzo potrzebują, żeby wsłuchiwać się w ich potrzeby, w ich zmartwienia, jakie mają troski, żeby nawet nie dawać im ryby czy nawet samej wędki, tylko żeby być przy nich, towarzyszyć. Często oni w nas dorosłych szukają takiego drogowskazu. Prawda, że ciekawe? No to może spróbujmy. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Dawid Juszczyszyn mówił o radzie, o przykładzie. No to może tak brzmi trochę belfersko, ale o drogowskazie. No nie wiem, o towarzyszeniu, o słuchaniu, o wspieraniu. I myślę, że to jest nasza misja. No, tak powinniśmy robić. Mówię nasza, bo to jest raczej tak, że dzwonią, raczej państwo trochę starsi niż maturzyści, piszą różnie. Te listy to są, przychodzą do mnie od bardzo różnych państwa. No to jest kwestia, no nie wiem, kanałów komunikacyjnych. No ale może jakby ktoś chciał powiedzieć o tym wsparciu i o pomocy, która tutaj jest moim zdaniem konieczna, no to no zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Teraz będzie Björk. Thank you. so still. So peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow! You've never been so nuts about a guy. You wanna love, you wanna cry. You cross your heart and hope to die till it's over and then. Another big riot. You blow a fuse. Symphony, the devil cuts loose. Symphony, so what's the use? Wow! Of falling in love. It's so quiet. Zjawiskowe, prawda? Z drugiej płyty Björk. Ma nam też z drugiej płyty i dzisiaj kluczem do wyboru tej muzyki są drugie płyty różnych wybitnych artystów. O tym powiem jeszcze dalej. Dlaczego? Ale chcę powiedzieć jeszcze taką rzecz. Mam przed sobą książkę profesora Piotra Olesia, wybitnego psychologa, zresztą znanego państwu z Trójki. Psychologia człowieka dorosłego. I tam jest bardzo ciekawa teza. Mianowicie jest taka tu teza, znaczy nie tylko ta jedna, że nie ma jednej dojrzałości. Są różne. To znaczy są różne okresy rozwoju, adolescencja, młoda dorosłość, średnia dorosłość, późna dorosłość i starość i każda ma swoją dojrzałość. To jest ciekawe, prawda? To może jest jakieś, jak sobie to uprzytomnimy, no to wydaje się to oczywiste, ale jakoś pewnie myślimy o tym, że jakaś dojrzałość to jest starsi państwo, którzy będą tutaj teraz jakiś rad udzielać, ale to tak nie jest właśnie. I patrzę na swój okres rozwojowy, no to myślę, że to jest średnia dorosłość. I tu jest jednym z takich motywów, cech tej dojrzałości w owym czasie jest generatywność. To znaczy zdolność do dawania innym wsparcia, rady i stawiania prorozwojowych wymagań, jak również przekazywania młodszym wartości i mądrości płynącej z doświadczenia. No nie wiem, w jakim państwo są wieku i etapie, ale to ciekawe. Jeśli chodzi o adolescencję, no maturzyści, to jest właśnie to. I tutaj cechy dojrzałości charakterystyczne, typowe dla tego wieku. Testowanie, sprawdzanie osobistych możliwości, uczenie się kontaktu ze światem, zdolność przechodzenia konfliktów i funkcjonowania bez wsparcia emocjonalnego w sytuacjach trudnych. No chociaż myślę, że jednak trzeba mieć przygotowanie, więc tego wsparcia potrzeba no, w takim duchu, w jakim Dawid Juszczyszyn mówił. I dalej, zdolność poznawania innych ludzi, budowania z nimi więzi, eksplorowanie świata, zdolność do kierowania sobą i samokontroli przy pełnej spontaniczności zachowania. No to jest język no, naukowy. A gdyby to przełożyć na takie, na opowieści, no to jak to by było? Co to znaczy dojrzałość? Kiedy się ją osiąga? Kiedy to państwo poczuli? I co moglibyśmy powiedzieć tym ludziom, którzy teraz właśnie piszą, znaczy napisali chyba już, ale zdają matury, no żeby już się nie plątać. No to ja zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I posłuchajmy jeszcze jednej wypowiedzi, którą przygotowaliśmy, znaczy Agnieszka Furtak-Wilnik konkretnie, rozmawiała z panią profesor Anną Brzezińską, wybitnym psychologiem z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Co to jest dojrzałość? Gotowość do wzięcia w pełni odpowiedzialności za swoje zachowanie, ale także, żeby umieć sobie wyobrazić czy przewidzieć, jakie będą, jakie są możliwe konsekwencje mojego zachowania. I w wielu sytuacjach, gdyby to były negatywne konsekwencje, oznaczałoby to taką konieczność, żeby się od tego działania jakoś powstrzymać. Właśnie ta dojrzałość, taka dorosła dojrzałość, 20-kilkulatka według mnie, właśnie na tym powinna polegać, żeby być świadomym tego, że konsekwencje są różne, nie zawsze pozytywne, nie zawsze możliwe do przewidzenia, ale człowiek dojrzały to jest taki, który przynajmniej się na tym chwilkę zastanawia, zanim podejmie jakieś działanie. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście dzisiaj możemy mówić o przesuwaniu się, czy wręcz już przesunięciu i o ile lat tej granicy osiągania takiej dojrzałej, szeroko rozumianej odpowiedzialności za własne zachowanie. Wielu dorosłych, pewnie rodziców, dziadków, także nauczycieli, pewnie by się z tym zgodziło, że ta granica się przesunęła, ale to jest tak, że ci młodzi ludzie właśnie na przełomie dorastania i dorosłości wieku około 20 lat wcale nie muszą jeszcze pewnych decyzji podejmować, bo one są przesunięte na później, dlatego że okoliczności się zmieniają. Dzisiaj wiele więcej, tak myślę, młodzieży się uczy dużo dłużej niż kiedyś, więc odsunięta jest w czasie decyzja co do podejmowania na przykład pracy zawodowej, nie wiem, w określonym miejscu czy w określonym charakterze. Ale także decyzje związane na przykład z wiązaniem się z kimś na stałe, z ewentualnym formalizowaniem tego związku, czy decyzję związaną z posiadaniem i potem wychowywaniem dziecka. A te trzy rzeczy, o których ja tutaj mówię, a więc podjęcie w miarę stałej pracy, w miarę stały związek z drugą osobą i zostanie rodzicem, to w wielu kręgach to jeszcze ciągle są takie najważniejsze wskaźniki, też dojrzałości, ale ujmowanej bardziej od strony zewnętrznej, od strony społecznej. Dzisiaj młodzi ludzie dorastający, jeszcze te takie późne nastolatki mają tyle okazji, żeby jeszcze coś poznać, dokądś pojechać, wypróbować się w jakichś nowych sytuacjach, to czemu nie mieliby tego robić? Jak przypomnę sobie swój etap dorastania, czas, który zdawałam maturę, należy do pokolenia tych licznych bardzo roczników powojennych, no to nasza droga życiowa w naszych wyobrażeniach była niezwykle prosta. Nauka kończona na jakimś tam rodzaju szkoły średniej, ewentualnie potem studia, no i praca w naszym wyobrażeniu tak naprawdę w jednym miejscu i na tym samym stanowisku praktycznie do końca życia. Dzisiaj tych możliwości jest strasznie dużo i przecież całe otoczenie i rodzice, i nauczyciele wiele razy, ja sama to robię w stosunku do studentów, zachęcamy ich do próbowania. Anna Brzezińska, która napisała mi taką dedykację, mam książkę pani profesor w poszukiwaniu złotego środka, bardzo dobrą, polecam. Takie mi życzenia wpisała, z życzeniami szalonych pomysłów do końca świata. Piękna dedykacja. Wszystko, co najważniejsze. Czyli dojrzałość to jest ogromna szansa, albo nawet szanse, bo jest bardzo dużo możliwości, które myśmy nie mieli. Ale też po prostu z tym się wiąże wielki trud wyboru i też pewnie potrzeba wsparcia kogoś mądrego. No to posłuchajmy, porozmawiajmy. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Pani Anna, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo mi miło, słucham pani. Tak, z wielkim zaciekawieniem słucham państwa audycji, chociaż zaledwie od 15 minut i postanowiłam się włączyć do dyskusji, chciałabym powiedzieć krótko. Ja jestem młodym nauczycielem i pracuję w szkole ponadgimnazjalnej. Uczę zarówno liceum technicznym, jak i szkołę zawodową, ponadto jestem jeszcze doradcą zawodowym, co jest moim głównym wykształceniem kierunkowym. Chciałabym potwierdzić wszystko to, co piękne zostało powiedziane przez pana Dawida uprzednio, jak i teraz również przez pana, i swoim tutaj krótkim głosem zaapelować do rodziców, do wszystkich nauczycieli, żeby szczególną uwagę zwrócili na budowanie poczucia własnej wartości wśród młodych ludzi, szczególnie wśród uczniów szkoły branżowej. Poczucie własnej wartości, jeżeli będzie budowane i będzie na odpowiednim poziomie, sprawia, że młodzi ludzie śmialej, odważniej podejmują swoje decyzje edukacyjno-zawodowe, jest w nich mniej lęku, strachu o przyszłość, no i spotkania z nauczycielami, z pedagogami, z doradcą zawodowym mają na celu rozwój ich szczególnie kompetencji społecznych, które teraz są bardzo ważne dla pracodawców. Ja spotykając się z przedstawicielami pracodawców i rynku pracy, oni podkreślają wręcz to, że kompetencji społecznych młodym ludziom brak. Pani Anno, ale to właśnie, że dojrzałość wiąże się właśnie z tymi kompetencjami według pani? To jest właśnie to? Gdyby trzeba by było ją jakoś zdefiniować, to jest właśnie to? Myślę, że to, co powiedział pan Dawid, że poczucie własnej wartości wiąże się z dojrzałością i odwrotnie. Jeżeli ktoś ma lepsze, odpowiednie poczucie własnej wartości i zbija się, idzie ku górze, to jest bardziej otwarty na ludzi, a dzięki doświadczeniu i dzięki temu, że jest otwarty na środowisko zewnętrzne, tych kompetencji społecznych mu przybywa. Poszerza się tak zwany habitus, to jest takie trudne słowo, ale w nim się zawiera właśnie to doświadczenie i to, co możemy sobie zbudować dzięki doświadczeniu zewnętrznemu. Aha. Ja w swojej pracy kładę bardzo duży nacisk na to, żeby z młodzieżą jak najwięcej, szczególnie szkoły branżowej, bo teraz też już możemy mówić o szkole branżowej, wychodzić jak najwięcej na zewnątrz, do ludzi, w cudzysłowie, do instytucji, na wycieczki zawodoznawcze. To ich buduje i to sprawia, że w życiu poszerzą się im horyzonty. Pani Anno, to jeszcze, jeszcze dopytam, żeby może było bardziej konkretnie. Mówiła pani o dzieleniu się dojrzałością w sensie doświadczenia życiowego. To co pani mówi albo pokazuje tym młodym ludziom? Co jest dla pani najważniejsze w tym? Jakaś jedna rzecz, to da się sprowadzić do jakiegoś jednej opowieści, tak jednej cechy? Ogólnie nie, ale do opowieści jak najbardziej, że mówię młodym ludziom, że dojrzałość to jest między innymi odpowiedzialność za swoje czyny. Aha. Te najmniejsze, te dnia codziennego. Kiedy coś obiecujemy, staramy się dotrzymać słowa i odpowiedzialność to jest między innymi chodzenie do szkoły. Aha. Jeżeli robisz coś teraz, to zrób to na 100%. Idź do szkoły, bo to jest twój obowiązek. Jeżeli będziesz odpowiedzialny, praktyczny, sumienny, to później zaprocentuje ci to na przyszłość. Im większa będzie twoja frekwencja, tym mniej. Tak, za więcej pozyskasz. Dziękuję bardzo. To takie moje przemyślenie jego. Dziękuję. Naprawdę młodego nauczyciela. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pięknie. Że to, że bardzo młodego, nie mam wątpliwości. Słyszeliśmy pani głos. Pozdrawiam. Zapraszam. 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Dojrzałość. Co to takiego jest? Żeby nie prawić morałów, tylko żeby powiedzieć, no nie wiem, opowieść jakąś wysnuć, opowieść jakąś historię. No na przykład w tej książce profesora Olesia znalazłem coś takiego, co jest bardzo, jakoś bardzo mi się to spodobało, bo to jest opowieść o Sokratesie, który pokazuje, znaczy, że dla niego dojrzałość to jest, czy mądrość, to się akurat pokrywa, to jest ten, kto widzi ograniczenia swego poznania, i tutaj jest piękna transpozycja, i mówiąc żartobliwie, pisze profesor Oleś, nie całkiem podziela własne zdanie, prawda? To jest bardzo ciekawe, to być może to jest, no, jestem pewien, że to może być w każdym razie cecha dojrzałości. Zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Kolejna piosenka fantastyczna i wybitna z drugiego fantastycznego i wybitnego albumu. As you were, as I want you to be, as a friend. epokowej, piosenka z epokowej drugiej płyty epokowego zespołu. Wybrałem taką właśnie muzykę, bo to jest syndrom drugiej płyty. No pierwsza płyta to jeszcze można talentem ujechać, prawda? Ale drugiej to się już talentem nie obskoczy. To jest ten syndrom drugiej płyty, która już musi być wypracowana jakoś. Musi być jakaś strategia, jakiś pomysł, jakaś kontynuacja, czyli jakiś poziom dojrzałości. No więc powybierałem właśnie taką muzykę. No a jestem ciekaw, co państwo powiedzą o dojrzałości. Co to takiego jest? No i co można... No dobrze, porozmawiajmy. Pani Elżbieta, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo obawiam mi się, że moją wypowiedzią włożę kij w mrowisko. No, ja mam 45 lat pracowane przy tablicy, głównie w szkołach ponadpodstawowych, w technikach, zawodówkach, w liceach też. I całkowicie się zgadzam z tym, co mówiła pani profesor, przede wszystkim się zgadzam też z tym, co mówiła moja młoda i bardzo mądra już przedmówczyni, nauczycielka. Ale ja chciałam ugryźć ten temat trochę z innej strony i stąd o tym kiju w mrowisko. Ja zauważyłam w ciągu ostatnich paru lat, że bardzo często dzisiaj jest tak, że w dojrzewaniu, w dochodzeniu do dojrzałości bardzo przeszkadzają rodzice. Oczywiście robią to z wielkiej miłości, ale jest to czasami przejaw miłości, przepraszam za wyrażenie, małpiej. Coraz częściej zdarzało mi się w klasach maturalnych, przedmaturalnych rozmawiać z młodymi ludźmi, polskiego uczyłam, więc okazji do rozmów było mnóstwo, że no wie pani profesor, ale ja tak nie mogę całkiem zadecydować, nie mogłabym całkiem zadecydować, bo wie pani, bo u mnie jest tradycja na przykład dziennikarska, lekarska, medyczna, farmaceutyczna, ekonomiczna, nieważne jaka, jest jakaś dobra tradycja zawodowa i ten młody człowiek czuje się w obowiązku nie zawieść rodziców, dziadków, i nawet boi się im powiedzieć, że marzy o czymkolwiek innym. Aha. Ja znam takie dwa przykłady. Jeden nieomal skończył się dramatycznie, bo chłopak tak się nie mógł odnaleźć w tym kierunku, który nadała mu rodzina, że poszedł w narkotyk. Ocknął się na szczęście po 2 latach. Okazało się, że chce mieć bardzo prozaiczny zawód, ale bardzo, bardzo użyteczny. Jest dzisiaj tym kimś, jest wspaniały, pchnie się po szczeblach kariery. On chciał być po prostu kucharzem. Coś takiego. I został. Inteligencka rodzina, tak, jest w Warszawie w jakiejś knajpie, szczegółów nie będę podawać. No. Może słyszy, pozdrawiam cię, Konrad. Fantastyczny chłopak, skończył w tej chwili, już ma studia, odbył praktyki za granicą i tak dalej, i tak dalej. Jest, rodzice są już wreszcie dumni, ale trwało to parę lat, nim oni pozwolili mu być dojrzałym tak, jak on chce. Mm-hmm. A gdyby nie zawrócił z tej drogi... No tak, może by go nie było. No, a drugi przykład inny, no mniej dramatyczny, ale też bardzo interesujący. Dziewczyna chciała być aktorką. No nie została tą aktorką, bo w momencie, kiedy już rodzice pozwolili jej być w miarę tym, kim chce, to już doszła do wniosku, że już jest zbyt późno. Ale efekt tego, że studiowała przez 10 lat, no w tej chwili ma też bardzo ciekawy zawód, ale żaden z tych, na który ją kierowali rodzice, też widząc w niej, no na przykład prawniczkę, na przykład socjolożko-dziennikarkę, ona się w tym kompletnie nie czuła, ale przez parę lat realizowała ich pomysły. Całe szczęście, że rodzina w pewnym momencie zrozumiała, że stać ich było na jej dalsze studia i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja myślę, że zresztą takich przypadków znam mnóstwo, ale są akurat te, które się dobrze zakończyły, a może niektóre się źle zakończą, dlatego później pracodawcy mają pretensje, że ktoś skończył studia i nie ma pasji do tego, co robi. Aha. No bo skończył studia, bo jak mówiło się w dawnej chłopskiej Polsce, tatulo i matula mu kazali. Pani Elżbieta, a proszę mi jeszcze powiedzieć, pani powiedziała, że do rozmów okazji nie brakowało, prawda? Co pani mówiła tym młodym ludziom o dojrzałości? Na polskim, to znaczy, wie pan co, ja mało mówiłam. Ja byłam polonistką w czasach, kiedy były kapitalne lektury. Na przykład na lalkę Wokulskiego mieliśmy powiedzmy 5 godzin, przeznaczaliśmy 10. Aha. Bo tam co osoba to jest problem życiowy. Aha. Dlatego, dlaczego Rzecki w końcu jest samotnikiem, dlaczego Wokulskiemu w jaki sposób się udało, dlaczego kobiety jednak szukają rozwiązania swoich problemów w samopójściu i tak dalej, i tak dalej. Takich lektur było mnóstwo. Później na przykład Naukowska, Granica, to samo. Oni sami dyskutowali, kłócili się, prawie brali się za łby. Aha. Dziękuję pani serdecznie. Po prostu inaczej wyglądała szkoła, był na to czas. Aha, dziękuję bardzo. Właśnie, to chyba kilka bardzo ważnych rzeczy pani powiedziała, między innymi właśnie to ostatnie zdanie, żeby mieć czas, że jest czas, no i może to ważne, żeby czytać książki i może jeszcze jedno coś dodam z książki a propos przeczytanej przeze mnie i już polecanej Psychologia Człowieka Dorosłego Piotra Olesia. On wyróżnia różne, no nie chcę tutaj jakichś wykładów i tabelek państwu przytaczać, ale ważna cecha dojrzałości, zresztą a propos tego, co pani Elżbieta powiedziała, dojrzałość charakteryzuje również przynajmniej względna niezależność od powszechnie przyjmowanych sądów moralnych. No zapraszam, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Piosenka, też mówiła pani o tradycji rodzinnych, o tradycjach rodzinnych w wyborze zawodu. No może to będzie na temat, może nie, no w każdym razie ta piosenka Lecha Janerki nosi tytuł Wszyscy inteligentni mężczyźni idą do wywiadu. Mieliśmy przekaz tej piosenki z drugiej płyty Lecha Janerki. No, przypominam, wybrałem muzykę właśnie tak, że to drugie płyty wybitnych artystów, bo to już jest jakiś poziom dojrzałości, prawda? To już samym talentem się nie da, tylko trzeba coś jeszcze. No i teraz listy. No na przykład takie. Pan, znaczy Mariusz, bo jesteśmy na ty. Pani Anna powiedziała wielką prawdę dla wychowanków domu dziecka. Mariusz pracuje właśnie w domu dziecka. Szkoły branżowe to wielka szansa dla tych młodych ludzi, a ja postanowiłem dojrzewać właśnie do ostatniego dnia. Tak napisał. I jeszcze jeden list, tym razem, to, kto to jest? Pani Ewa, też krótko. Dojrzałość to odwaga. I to słowo wytłuszczone. Dojrzałość to odwaga wątpienia, zgłębiania, kwestionowania, poznawania i poszukiwania na każdym etapie rozwojowym. No to takie listy są, przychodzą. Telefony, zaraz Edyta, jeszcze na razie nie, zaraz może ktoś następny. A ja państwa zapraszam. Dojrzałość, co to jest? Kiedy państwo ją poczuli? I w ogóle, może tak zadam pytanie, może to jest tak, że czy warto, czy można się nią cieszyć? Bo jest raczej tak, że chcielibyśmy być młodzi i może raczej w domyśle niedojrzali. Bo tutaj jest energia, tu jest pasja, tu jest ładne. A dojrzałość to już jest takie zaraz, że zaraz już będzie przekwitanie, że to już jest po drugiej stronie. Mój kolega jak kończył 50, zadzwonił do niego. Inny kolega, perfidia polegała na tym, że kolega miał 49 lat i powiedzmy 11 miesięcy i zapytał, Sławku, jak to jest po tej drugiej stronie? No więc może to jest tak. Czy dojrzałością można się cieszyć? A jak państwo myślą? Jak państwo wiedzą? 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I znowu kolejna wspaniała płyta i no, epokowa piosenka. To jest Bob Dylan z drugiej płyty, tak się ona zaczyna. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Trudny temat, prawda? Ta dojrzałość. Myślę, że być może z takiego to powodu. Jeszcze raz zacytuję z książki Piotra Olesia kilka słów. To jest cytat z innych badaczy, Aldwina i Levinsona. Oni powiadają tak. Wymaga ona nie tylko rozwoju zdolności, ale także wyzbycia się fałszywego ja wraz z jego iluzjami i chybionymi pragnieniami. Nie jest możliwa, dopóki to fałszywe ja nie zostanie utracone. Innymi słowy, nie ma rozwoju bez straty. Tak piszą. Prawda. Jeszcze taka definicja. Ktoś napisał takie słowa. To jest dojrzałość, to jest poczucie, że nie wszystko jest już możliwe. Może dlatego to niepopularny temat. Pan Tomasz, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Spodobał mi się wątek różnych poziomów dojrzałości, do których dojrzewamy z wiekiem. No i tak sobie skojarzyłem, że wielu ludzi może nawet nie ma możliwości przekroczenia pewnego poziomu, a barierą jest tutaj akceptacja zmian, akceptacja nowego, a zwłaszcza gdy to się wiąże z ryzykiem, a w zasadzie każda zmiana i każda nowość wiąże się z ryzykiem. No i tylko niewielka liczba ludzi jest w stanie podjąć to ryzyko i pozwolić sobie albo wyobrazić w ogóle możliwe plusy, możliwe korzyści zaryzykowania i dokonania istotnych zmian w swoim życiu. A można się tym cieszyć? Można, chociaż zawsze temu towarzyszą też jakieś napięcia, jakieś niepewności. No z tego chyba wynika ta bariera, dlatego ludzi nigdy tam nie dochodzi. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Jeszcze pan Jerzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem przytoczyć swój przypadek. na antenie dojrzewania momentu, kiedy uświadomiłem sobie, że dojrzałem. No ciekawe, mając proszę powiedzieć. 28 lat spotkałem obecną żonę, z którą jestem do tej pory, czyli 64 minus 28 to jest... To właśnie tyle. Troszkę tyle, tak. I poznałem żonę, dostałem pracę po wojsku. To było krótko po stanie wojennym. Plany były różne. Może Zachód, może coś innego. Ale ktoś powiedział, słuchaj, już masz tyle lat, przydałoby już się zmądrzeć, dojrzeć i już coś postanowić. I w tym momencie jak gdyby zacząłem mówić i sobie spojrzałem w lustro i powiedziałem, no to tak, trzeba wreszcie dojrzeć, koniec balank, koniec skoków, koniec jakichś innych miłości. I te 28, ten wiek 28 lat, nie wiem, czy był właściwy, czy nie, ale w każdym razie póki co wybudowałem dom, mam syna, dwie wnuczki, trzeciego wnuka w drodze, tym razem wnuka, zasadziłem drzew kilka i mogę powiedzieć, że ten okres, w którym sobie powiedziałem, że tak, to jest ten czas, kiedy dojrzałem, no to był być może właściwy w odróżnieniu do syna mojego, który nie wiem, czy on chciał dojrzeć, czy on dojrzał, bo w wieku 17 lat już zostałem dziadetkiem. Ale to nie był powód, żeby się zamartwiać, bo w tej chwili cieszę się wnuczkami, a zwłaszcza wnuczką. I tak sobie kiedyś też do trójki podzieliłem się zdaniem, że będąc dziadkiem, dopiero uczyłem się ojcostwa, bo przez te 17 lat intensywnej pracy, dorabiania się, budowania domu, jak jakoś na to ojcostwo było mniej czasu. A chciałbym przytoczyć, tak, pani, która powiedziała o tym, jak może się skończyć spełnianie fanaberii rodziców. Tragicznie. Będąc w wojsku, ja tego chłopa nie widziałem. Młody człowiek, ale był synem pułkownika i spełnił, że tak powiem, wolę ojca. Skończył wojskową szkołę, przyszedł do jednostki, nie będę mówił jakiej, bo to jest mniej ważne. I krótko po przyjściu do pracy jako oficer strzelił sobie na służbie w głowę. Panie Jerzy. Także być może on był w momencie, kiedy o dojrzewaniu jeszcze może nie był świadomy, chyba że dojrzał już do tego, że nadszedł moment, żeby skończyć z sobą. Dziękuję, panie Jerzy. I zapraszam. Wszystko, co najważniejsze. Jest z nami pan Roman Praszyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarz i organizator Kręgów Ojców. No bardzo mi miło, że się spotykamy. Słuchał pan tego, o czym rozmawiałem? Tak, słuchałem. No dużo smutku też było w tym, zwłaszcza ta ostatnia opowieść. To może z dojrzałości nie ma się co cieszyć, tylko jej unikać jednak. Dojrzałość? Nie, to wspaniała rzecz. Ja odkąd mogę z nieśmiałością mówić o sobie, że jestem dojrzały, to cieszę się życiem. To jest, wie pan, wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. Za życie innych i świadomość tego, czego chcę, czego nie chcę, jak to osiągnąć. To naprawdę za tym idzie wdzięczność za życie, za życie z rodziną, z grupą Myślę, że dojrzałość to coś pięknego. Natomiast rzeczywiście myślę, że jest kryzys. Jest kryzys. Akurat do mnie trafiają mężczyźni, którzy mówią o kryzysie ze swoimi ojcami. I jest jakiś taki tutaj ból, taki już społeczny, nie tylko osobisty. Aha. Dlaczego? Na czym on polega? Skąd się bierze? Poprzedni mój rozmówca sam mówił, że nie miał czasu na bycie ojcem, bo pracował. I to jest pewien model kulturowy, że ojcowie są na zewnątrz, nie mają kontaktu z dziećmi, nie umieją, sami nie dostali tego modelu. Tę książkę napisał tym Wojciech Aksel. Tak, znaną książkę, tak, prawda. Tak, no i ja to jakby przerabiam, w sensie dotykam tych historii, tak? Pewnego bólu, braku ojca. I moje doświadczenie jest takie, że będę mówił o chłopakach, bo akurat są w polu moich Kręgi ojców, tak. Ale dotyczy to pewnie tak w takim samym stopniu kobiet. Młody mężczyzna, żeby się dojrzały, potrzebuje kontaktu z dorosłym mężczyzną. Jeżeli tego kontaktu nie ma, to po prostu nie ma wzorców i zaczynają się wszystkie komplikacje życiowe tytułem za dużo pracy, za dużo seksu, narkotyków, samotności. Dobrze, żeby w okresie dojrzewania mężczyzny, i on może mieć nawet 30 lat, bo to niestety nie zawsze się udaje wcześniej. Dobrze, żeby się pojawił mężczyzna, mentor, wzorzec, a jeżeli nie, to chociaż grupa równolatków, bo moje doświadczenie jest takie, że jak zasiadamy w kręgach męskich i mężczyźni mogą się skontaktować ze swoim bólem, cierpieniem, samotnością, ale też radością i wspólnotą, tworzy się wartość dodatkowa. Taki krąg mężczyzn może spełniać rolę tego mentora, ponieważ dzielimy się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, byciem, czymś takim, co w naszym codziennym życiu nie zawsze mamy. Szczere bycie z otwartością na siebie i to już jest, może być leczące. Także teraz właśnie jestem na grupie, którą zorganizowała Fundacja School of Life, która proponuje taki roczny projekt dla maturzystów, czyli 19-latków, którzy wchodzą w życie i robi to, czego nie daje im szkoła, czyli uczy ich, czyli pokazuje narzędzia, jak pracować ze sobą, jak zadbać o swoje potrzeby, odkryć, czego się naprawdę w życiu chce, stworzyć też taką im małą wspólnotę. No i właśnie tutaj siedzimy cały weekend i jest ta wymiana między pokoleniem ojców, pokoleniem synów. Tu nikt nikomu nie mówi, jak ma żyć. Natomiast każdy się chętnie dzieli swoim doświadczeniem, tak? I kontakt z kimś, mężczyzną, który już przeszedł to, co mnie czeka w życiu i jest w jakiś sposób leczące, jest, może być wzorem. Dziękuję bardzo. Roman Praszyński był naszym gościem. Proszę pozdrowić tych chłopaków, z którymi tam pan dzisiaj jest. I dziękuję panu i dziękuję państwu za spotkanie. Dziękuję pani Elżbiecie Malinowskiej, która program realizuje, i Edycie Kocębie, jest wydawcą programu Edyta. Marcin Kedryński już przyszedł i się z państwem niedługo spotka. I wszystkiego dobrego. Dariusz Bugalski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdybyś był na miejscu mojej mamy, to na co byś przeznaczył tę 13. emeryturę? No Barbara, no wiadomo, że na smartfona z takim dużym ekranem, żeby wszystko dobrze widziała. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Sprawdźmy, co rodziny wybierają dla siebie w Plusie. Ja wybrałam